किरण का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन बदल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। ए मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, चाहे जितना समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। हे नाथ यही विनती बस एक तमन्ना है, पापों से बचा लेना ना पैर फिसल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो दुर्गंध निकल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, वरदान जो मिल जाए। ओम।